أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورة الكهف دا مکی سورة دے نازل شوی دے ورستو دا سورة الغاشیہ او مخکر سورة النحل نا. ترتیب قرآنی کی اتلسم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی انہا شویتم نمبر سورة دے یو کم او یایم ربط دری سورة دا ما قبل سورة دارے. سورة بن اسرائیل کی بیان دا معجزی ذکر شل پار دا اس بات دا توحید اللہ تعالی نو دی سورت کی جواب ذکر کی گی دا شبہین چا غواری دی گی پا دا غوانی پا توحید اللہ تعالی بانی. دویم ربط دا من قبل سر دا دے دا سورة بن اسرائیل پا آخر کی ذکر شل وقل الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدن نردی سورت ابتدا پا حمد باندیدہ الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا. در ایم ربط دما قبل سردارے بسور بن اسرائیل کی ردو پا اتخاذ الولد باندی وقل الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدا نردی سورت پا ابتدا کی ہم ردی پا اتخاذ الولد باندی وینذر الذین قال اتخذ اللہ ولدا داود سورت دا نفی دا علم الغیب دا عباد صالحین قد اللہ تعالی سمر نیکان بندگان دی خلی کنا پا غیب بانی نفوئی گی دا غیر پر واقعہ دا اصحاب کہف بیانی گی واقعہ دا ذوالقرنین بیانی گی او واقعہ دا خضر علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام بیانی گی دیو پا غیب بانی نفوئی دن. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب طول صفاتنا د اولوهیت د اغا ذات د پاره دی الذي اغا ذات انزل على عبده الكتاب چې نازل کړ د خپل بنده باندې کتاب ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځولې دې درسه کوګوالې نشته رسه کوګوالې پغې کی. په دې آیات کې ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا. قرآن کریم دا اللہ تعالی دا سی کتاب دے چا اللہ تعالی نازل کرے دے او دا غسی داور توحید بیانی گی پر آیات کی الحمدللہ اللذی طول صفتنا دا الوہیت خاص دی دا اللہ تعالی رفارا اللذی آغازات اندل علی عبده الكتاب چرا لے گلے دے پخپل بندوانی کتاب ولم یجعل له عواجا او نئی دکر دولی دا غیر پارا سکو گوالیں. تفسیر زاد المسیر لکلی دی عواجن سمانا دا یعنی لم یجعل فیه اختلافا اللہ تعالی دا کتاب را لگل دا پاگی کی اختلاف نشترے پاگی کی شک نشترے ولم یجعل لم یجعل له عواجا او نید گرد والے پاگی کی سکو گوالے لم یجعل فیه اختلافا اختلاف پاگی کی نشترے دیو جنا علماء کرام لکلی دی که چر تا تا تا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی چر تا اختلاف پا نظر باندر آگئیں چر دازے او دا پلانیزے بمیند کی اختلاف دیں نوی رجوع کا یو عالم تا رجوع کا چاگر دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پوئے کی دکہ دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی اختلاف پا غیرہ دا پا گنش ترے قیبن مضبوط بیان والدے لیون دیر باسن شدیدہ دیر پارا چیر آور کی تا دا غا عذاب سخنا مل لدن ہو چی دا غر طرف ندے قیمن مانا سرا تفسیر زاد المسیر لکلی دی قیمن پا مانا دا مستقیمن عدلن دا اللہ تعالی دا کتاب قیمن دا مضبوط بیان والا دے مضبوط بیان والا یعنی مستقیمن عدلن دا برابر کتاب دے و دا عدل دا انصاف کتاب دے. تفسیر زاد المسیر دا غوی لیون دی رباسن شدیدن دیدک په عبارت کې تقدیر دی لینذر الذین کفروا ذرا پارا چیرا اور کیا کسان تا جی کو برے کڑے باسن شدیدن دغه سخ عذاب نه ملذن هو کی دا ورازی دا الله تعالی طرف نه ملذن هو سمانا تفسیر بی ذوی لیکری دی یعنی صادرن من عنده چې دا غذاب براتن کې د الله تعالی طرف نه او یبشر المؤمنین الذین او زیر اور کا او زیر اور کی مؤمنان او کسان تا عملون صالحات ج عملون کړي دی نیک په طریقه د پیغمبر باندې د سشی زیر اغی تور کی ان لهم اجرا حسنا چی قنن دا غیر پارا ثواب دے خیستا تفسیر بی داویلی کری دی خیستا ثواب سشی تولے کی وهو الجنتو چی اغا جنت دے ادین مراد جنت دے نو حاصل دارے چی قرآن کریم دا قرآن کریم کی کم مزامین بیان شوی دی نو اغا مضبوط دی پاخ دی پا دلائل باندی او قرآن کریم الله تعالی رسول پر را لګل دي ډیره پاره چې کافرانو لا د سخترین عذاب نه ير ورکی او مؤمنان مسلمانانو ته جنت زیر ورکی په قرآن کریم کې دا خبر بیانېږي ما کسی نفیه ابدا اوسیږي ودی او پاغي کې همیشه دا متعلق دی د مخکې سره یعنی جنتیان به په جنت کې همیشه ما کسی نفیه اوسیږي ودی او پاغي کې ابدا همیشه همیشه لپاره وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم په دې آیات کې اوس منظر لهم بیانې قرآن کریم د چار پاره یار ورکی او د سشینه ول یار ورکی وينذر الذين او یار ورکی کسانو لره قالو چې دی وای اتخذ الله ولدا نیولې دی الله تعالی ولد لره الله تعالی زوی نیولې دی مخ کی تاست بار بار ویلی شوی دی دا باز قمقلانو او جاهلانو مشرکانو دا عاقیده و چی دا اللہ تلا دا پر عاقیده ساتلا دا ولد حقیقی او دا عام مشرکانو دا عاقیده و چی دا اللہ تلا ولد حقیقی نشتره و لیکن دا پا معنا دا نائب سرا پا معنا دا نازولی سرا چی بازی کارون آقی تاست باری و ینذر الذین و یرا ور کیا کسان لرا قالو چی وی اغیی اتخذ الله ولدا نیولی دی اللہ تلا ولد لرا نائب لرا زوی لرا نازوری لرا ما لهم بهی من علم نشتا یدا غیر پارا پر خبرابانی من علم سا علم دلیل دلیل و لپی نشتا رے ولا لی آبائی ہی مونا پلاران و مشران دا دیو دا پارا کبرت کلمتا دیر لوی خبر دا کبرت کلمتا ډیر زیاته بد خبره ده پناه کاروالی کی تخرج من افواههم چراوزیر دیو دخلونه الله تعالی دا چې د دخلونه کوم ده بد خبره راو باسی نو دا پناه کاروالی کی ډیر زیاته بد ده ډیر زیاته ناکار او ډیر زیاته په قواحت کی زیاته ای یقولون الا کذبا نو دیو مگر دروغ وای الله تعالی دیو چې د الله په باره کې دا عقیده ساتي چې د الله تعالی نه زول دی د الله تعالی د پاره شریکان دی نو دا ډیر زیاته پلیته خبره ده ډیر په قباحت کې ډیر زیاته غټه ده او په قباحت کې ډیر زیاته غټه ځکه ده چې دیو په الله تعالی باندې پدې کې دروغ جوړای د دیو جنا حدیث کې غراغلی دي مخکې تاسو ته بار بار ویل شوی څوک چې وای الله تعالی ولد نیولې ده د الله تعالی سره شریک دی نو دا الله تعالی ته کنځلې دي دا الله تعالی حدیث کې راغلی چې الله تعالی ته کنځلې دي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا تسلید نبی صلی الله علیه وسلم تا اید الله تعالی پیغمبر کدا خلق د الله تعالی دین نمانی استا دعوت منی عمل نکی نو دوم رضیان مپر دوم رضیات ځان مپر اشاره کا چې ځان پدیو پسې هوجنی چې دا خلق کله هدایت نمومی بس پتا باندې الله تعالی د دین رسول دی کچاو ما نه خدا کچاو نه ما نه تا باندې د غزي موري نشتره فلعلك باخع نفسك نو آیا وجنی تا نفسك خپل ځان لره علی آثارهم پدیو پسې الا لم یؤمنو کچری دیو ایمان رانولی بهذا الحديث پر خبره باندې اسفا د وجد غمنا دا اسفن دا لگی لعلك باخع نفسك علی آثارهم سرا آیا تا وجن کې خپل ځان در علی آثارهم پدیو پسې اسفن د وجد غمنا إلا يؤمنوا كشر دي ایمان را نوړي به هاذ الحديث په خبره توحید الله تعالی باندې حدیث نو مراد قران کریم ته مراد دی او خبره د توحید د الله تعالی تی مراد ده نو په دې باندې بتزان وجنی چې داخله ایمان نراوړي ان جعلنا ما علی الارض زینه الله لنبلوهم ایهم احسن عملا په دې دوه آیتونو کې تزهید په دنیا ذکر کړي او دې کې اصل کې اشاره ده دیتا دا خلق د الله تعالی د دین نه توحید نه ول انکار کړي د دنیا د وجنه دنیا پرس خلق دي دکا ان جعلنا ما علی الارض یقینا ګرځولې دې مونږه هغه ساج پزما کړي زینه خالص دې ډول دې له ها د رزمه کې لپاره لنبلوهم دې لپاره چې ازمی حکم په دې باندې ایهم احسن عملا چې کوم یو ډیر خیسته عمل والے دی الله تعالی وی دا دنیا می خیسته پیدا کړی دا ډیر لپاره چې د دنیا دا خیس امتحان شي د خلکو لپاره چې څوک دنیا ته زیاته توجه کوي او کنه دا الله تعالی دین طرف ته توجه زیاته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حدیث کراغلی دی دا دنیا حضرتن حلوتن دا شنه دا او ډیر زیاته خوګره دا دنیا دا خلکو باندې خوګلګي او شنه دا شین زیته دا هر چا رغبت او مینه محبت پیدا کی دیو جنا علماء کرامو مثال ذکر کړی دنیا د دنیا مثال داسې دی لکه یو برګ مزیدار مار دی رنگ ډیر زیات مزیدار دی خو لیکن مار دی مار خو دې کنه بیا مار دی رنگ هر څنګه چیرې ډیر زیات خسته هم دی خو لیکن بیا مار ماری لنبلوهم ایهم احسن عملا مخکې تاسو ته ما ویلي په اوله سپاره کې وایزب تلا ابراهیم ربه بکلمات باتمهن څوک چې ابتلا امتحان کوي نو په هغې کې دوه مقصد دی یا پکې مقصد دای چې ممتحن ته یعنی څوک چې امتحان اخلي چې هغې ته پکې پیدا به ورشي هغې ته پکې حقیقت حال معلوم شي او دویم داری چې امتحان او ابتلا دې لپاره وي چې د چا نه امتحان اخیستلی کېږي چې هغې ته خپل ځان معلوم شي چې زه قابل یم او که زه نه قابل یم سبا له د هغې نمبر یې ولګي کنه چې یاره دا دومره قابل دی که نه دی قابل الله تعالی چې امتحان او ازمیخ کوي نو دې لپاره نه کوي چې الله تعالی ځان ته د خلکو حقیقت معلوموي الله تعالی ته د هر چا حقیقت معلوم دی خو دې لپاره چې چا نه امتحان اخیستلی کېږي چې هغه ته خپل حقیقت معلوم شي چې زه نیک بنده یم او که نه یم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها یقینا ګرځولی دي مونږ هغه څه چې پر ځمکه باندې زینتا او ډول او ښایست له هر دې ځمکې لپاره لنبلوهم دې لپاره چې ازمیخو کو مونږ ایهم احسن عملا چې کوم یو د دېونه ښایسته عمل والے دی و انا لجاعلون او یقینا خامخا ګرځو مونږ ما علی الارض ما علیها هغه څه چې پر ځمکه باندې دي صعیدا جرزا صعیدا میدان ځمکه میدان صفا جرزن خویا بس دا دنیا چیرې دا به بالکل ختم شي او دا به یو صفا کولاو میدان بشي په دې کې اشاره ده پناه درې سامان ته دا دنیا به ختمیږي دا سامانونه ختمیږي دا هر څه چې مکمل طور باندې ختم شي نو څه پاتې شي یو کولاو یو خویا میدان به پاتې شي کولاو او خویا میدان به ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا د دې آیات نه تر د اوله حصہ شروع کیږي تر د نه څلویښتم آیاته پورې په دې کې جواب دی مشرکانو د شبهې اصحاب کهف ته الله تعالی امور خارقه للعادت ورکړي وو نو خلکو د هغې په نومونو باندې نظر و نیاز کول د هغې په نومونو باندې حاجتونه غوښتل اوس هم ډېر تعویزګر خلک داسې شته دی چې هغه د اصحاب کهف په نومونه لیکي په تعویزونو کې او مفسرینو هغه لیکلی دي الله تعالی د هغې واقعه ذکر کوي او د هغې حالات الله تعالی بیان کړي دي اشاره ده پکې دي ته دا د الله تعالی عاجز بندگان دي د الله تعالی سره شریک نشي کېدلی په دې ډېرو کارونو کې الله تعالی ته محتاج وو نو دا د الله تعالی سره مه شریکان کوئ دا شرک مه کوئ بېدیني مه کوئ ام حسبت ان اصحاب الكهف آیت گمان کې چې غار والا ورقیم او رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا و دیو من آیاتنا د دلیلونو د توحید زمونږ نه عجبا ډیر زیات ناشنا د اصحاب کهف په واقعا کې د الله تعالی د توحید دلایل دی الله تعالی د توحید دلایل دی پکې ورقیم رقیم نو مراد څه شری یو قول لم پسرین داره چې په کم واده کې په کم ځای کې دی پراته و نو رقیم دغه ځینومو او دویم قول لهم پسرین داره چی دا داغ غر نوم ده او دریم قول لهم پسرین داره چی پا کم و تختو که دیو نمونه لیکلی شویو نرقیم داغ تختو نوم ده شیخ سیب رحمت الله علیه دا کابل گرام ولی الله شیخ سیب رحمت الله علیه اغیب داوی رقیم یعنی دیو اشتهاری مجرمانو بادشاہ چرے پدیو پس اشتہارات خورا کڑیو چیارا دا سی خلق دیں چیارا دا ملک آئین او دا بلک نظام و قانون نمانی نو دا خلق تی مراد دیں ام حسیب تایا گمان کیتا ناساب الکہ پی چیقنن اغا اغار والا والرقیم و رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا چی و دیو دا دلینو دا توحید دا منگ ناشنا دیر ناشناو از اول فتی تو الالکہ پی کله چې دیو پنای واغی سره الکه په غار ته از اول فتیه تو کرج پنای واغی سره غزوانانو الکه په غار ته فقالون دیل ربنا ایرا بزمنگا اتینا من لدن کا رحمه راکه مونږ ته رخل طرفنا رحمتن رحمت او مهربانی مبصرین لیکل دي په دې د کې د رحمت نو مراد کلکواله دې په دین د الله تعالی باندې وهیئ لنا من امرنا رشدا او آسان کی مونگتا من امر نا دا کار زمونگ نا رشدن کامیابی اللہ تعالی پا خپل کار کی مونگ کامیاب کا او پا سیرین لکری دی چی دا دا غٹانو خلکو دا دا ملکانانو دا خانانو اولادو او دیر دیات مالدار همو نو عمرو دا یعنی نوی عمر والاو زوانان لکانو د الله تعالی د دین خدمت اکثر چې کړی دین او غزوانانو الکانو کړی دین وې کله چې دیو د الله تعالی دین او معنا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام او معنا نو د دیو په غاړو کې سردار او سپیندر والی و غیره غوګونو ته دا چولې شوی لاسونه ته بنگړو د هغه زمانی د عادت مطابق وې کله چې دیو د الله تعالی د توحید مسله او منله مور او پلار خپل خپلوان تی ناراض شول اغا کالی و غیره اغای تی واغستل نو کله چی تنگ راغلل نو وی پا دی ملک کی پا دی علاقه کی گزاره نکیگی زی چلار شو هجرتو کو در اللہ تعالی دا دین دا حفاظت دا پارا هجرت کول دا پا مسلمانان بانی لازم دی او دا دا اولیاء کرامو او دا دا انبیاء کرامو سنت طریقه دا نو لال الغار تا غار تلال از اول فتیه تو الالکهف کله چې پنای واغی سره د غزوانانو الالکهف غار ته فقالن اول دیو ربنا ارب زمونګه آتی نارا کی مونږ ته مل لدون کر خپل طرف نه رحمتن کلکواله په دین باندې الله تعالی مونږ په دین باندې کلکا اشاره شو لدی ته چې دا الیه نشی کېدل دا خو الله تعالی ته محتاج وو هی لنا او آسان کی زمونګ د پاره من امر نه کار زمونګ نه راشدن کامیابی الله تعالی په خپل کار کې مونږه کامیاب کا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وضربنا على آذانهم نوټه پاول مونږ دیول لره په ګوند دیو باندې په الكهف په غار کې سنين عددا سو کلونه پشمیر باندې وضربنا على آذانهم الله تبارک تعالی د دین خدمت وکاو دې کې ډیر زیات ترحم ته اشاره ده او ډیر زیات مهرباني ته بدی کې اشاره ده چون کې دا خلوی خلقو غار تلړل نو الله تبارک تعالی په دی باندې خوب راوسته او الله تعالی په وګړو باندې وټه پاول د آرام د پاره د دعوت نست په دعوت کې ستړي شوی دي کافران پسې اور پسې دي خپل کورونو علاقو کې نه فریق دي غار تلړل لکه سرنګ چې مور چې خپل بچي و د کوي د شفقت او د مهرباني د وجنه دا غي وخت په چې ود شي اغه آرام وکي نو الله تبارک تعالی فرمای چې دغه سیده ما په غوګونو باندې اوټه پاول دیر پار د شفقت او د مهربانی په جوانی الله تعالی په خوب راوست فضربنا علی آذانهم نو اوټه پاول مونږ دیو لره علی آذانهم په غوګونو دیو باندې فل کهف په غار کې سنین عدد سو کلونه پشمیر باندې پشمیر باندې سو کلونه دغه تفصیل وروسته راځي ثم بعثناهم او بیا را بیدار کړ مونږ دیو لره بعثناهم اي قزناهم من النوم تفسير مدارك دغلي کړی او بیا راپور تکل دیول دا ټکه مو وای نو کړیو سمړ شوی خونه دی بلکی دا چره الله تعالی ته پولی دی وسوده دی ثم بعثناهم بیا را بیدار کړل مونږ دیول را د خوب نه مراویخ کړله ای قزناهم من النوم تفسیر مدارک لیکلی بیا راویخ کړل مونږ دیول را د خوب نه لنعلم دیر پاره چی کار کومونګه ایو الحزبین چې کم یو د دوه ډلو نه احصا لما لبثوا امدا احصا شمار ډیر خشمار کې لما لبثوا په دغه مودې چې دوی حساب لما لبثوا امدا دغه مودې چې دوی حساب شوی دی په غار کې دوه ډلې کې پیدا شولې بعض خلک وی کله چې راویخ شل او رستو براشي چا وی چې مونږ یو ورسته راکړی دا چا وی چې نه ورس پورا لانه دا بلکې نیمه ورځ ده الله تعالی ما را پورته کړل دې لپاره چې د دې کوم اختلاف دی خپل منځ کې ایو الحزبین چې کم یو دغه دوه ډلو نه احصا خشمار کړی دی لمال بیسو آمده دغه مودې چې دوی هزار شوی دی په غار کې نو رستو راشي دی چې دوی څومره هزار شوی دی نو دغه تفصیل رستو دا راځي او د دې په منځ کې کوم اختلاف راغلی نو دغه وضاحت هم الله تعالی کوي بعض وی چې یو ورځ ده او بعض وی چې نه یو ورځ نه را بلکې د یو ورځ نه هم دا کم ټیم دی نو الله تبارک تعالی فرمایي چې ما وته ما راپورته کړل دیر پاره چې دغه اختلاف یې ختم شي دغه اختلاف یې ختم شي احصوا لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى دی آیات نو صلی الله تعالی ورستو بیانای تفصیلی واقعہ او حالات دغی الله تعالی بیانای